die ons heilige land beschermen en laat een leven in veiligheid hun deel worden. Geef vrede in het land en blijvende vreugde aan al zijn bewoners. Zegen ons allen in de landen van de verstrooiing. Plant liefde voor Sion en voor Israël in ons hart. Laat uw geest ons allen louteren en laat er geen haat, vijandschap, afgunst of kwaadaardigheid tussen ons zijn. Leg in ons hart liefde, broederschap en vrede en vriendschap. Mogen spoedig de visie van uw profeet werkelijkheid worden. Geen volk zal tegen een ander volk de wapens opnemen en niemand zal meer voor oorlog worden opgeleid. En daarop zeggen wij amen. In deze moeilijke tijd willen we ook speciaal bidden voor de regering van Israël. Het lijkt erop dat er een hele reorganisatie in de regering aan het plaatsvinden is. De partij van Avigdor Lieberman, Yisrael Beiteinu, gaat meedoen aan de regering en Lieberman zelf wordt dan de minister van Defensie. Heel bijzonder, want Lieberman heeft helemaal niet zoveel militaire ervaring. En de huidige minister van Defensie, dat is Moshe Ya'alon, die wordt dan minister van Buitenlandse Zaken. Laten we in gebed de regering steunen. En laten we gewoon bidden dat de juiste mensen op de juiste plaats zullen komen. En we bidden, Heer, geef wijsheid. Kom met uw Heilige Geest en schijn met uw licht in de harten van deze regeerders. En speciaal bidden we voor Lieberman en Ya'alon, dat zij goed met elkaar op kunnen schieten. Dat ze uw wijsheid zullen zoeken. En dat ze u zullen vrezen. En dat ze het beste voor hebben met de natie. vorige week zaterdag, was er misschien wel voor de eerste keer een bericht over Gaza in ons 8-uur-journaal. Gewone burgers vertelden dat ze onderdrukt werden in Gaza door de corrupte leiders. Het zijn ook deze leiders die een bedreiging vormen voor Israël. Laten we daarom een moment bidden voor de grenzen van Israël. En zo bidden we: Heer, bescherm Israël tegen aanvallen vanuit de tunnels en door raketten vanuit Gaza. Ook IS krijgt steeds meer voet aan de grond in Gaza. Ook zij vormen een bedreiging voor Israël. En ook in noorden bidden we: Heer, bescherm Israël tegen Hezbollah uit Libanon en uit Syrië. Zet uw legermachten rond heel het land met getrokken zwaarden. Want u bent de Heere der heerscharen. En zo bidden we ook: Heer, laat de vijanden van Israël zich druk bezighouden met elkaar te bestrijden, zodat ze geen tijd hebben om naar Israël om te zien. En speciaal bidden we ook voor al die mensen die dicht bij de grens wonen, dat ze moed zullen hebben en dat ze zich veilig zullen weten. In uw bescherming. Ja, Heer, we willen u danken dat u uw woord uit Psalm 107, vers 3 waarmaakt. Dat u uw volk vergadert uit het noorden, uit het zuiden, uit het oosten en het westen. Dat er steeds meer mensen zijn die uw woord begrijpen en terugkeren naar het land, naar het beloofde land. Ik wil nu Ezechiël 34, vers 12, 13 en 14 proclameren, waar de God van Israël zelf belooft dat hij zijn volk weer zal terugbrengen naar Israël. Zoals een herder naar zijn kudde omziet wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar ze verstrooid zijn geraakt, op de dag van wolken en duisternis. Ik zal ze midden uit de volken doen uittrekken, uit de landen bijeen vergaderen en ze naar hun eigen land brengen. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de beekbeddingen en in alle bewoonde streken van het land. In een goede weide zal ik ze weiden en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. En daar zullen zij zich legeren op een goede weideplaats en zullen zij in een vette weide grazen op de bergen van Israël. En zo bidden we dat de regering van Israël de deuren wijd open zal zetten voor Alia. De regering van Israël heeft beloofd om alle Joden uit Ethiopië terug te halen. En daarom bidden we nog speciaal voor deze groep dat ze snel mogen terugkeren. En zo bidden we, Heer, zie om naar al uw schapen over de hele wereld en breng ze thuis. Israël Pochtar, de voorganger van de Messiaanse gemeente in Ashdod, stuurde vorige week een enthousiast bericht dat ze een nieuwe gemeente hadden gesticht in de stad Rishon LeZion. Al heel lang geleden had God aan hem laten zien dat daar de deuren zouden worden geopend om een nieuwe gemeente te starten. Igor en Nathalie Grossman zijn daar aangesteld als de leiders van de nieuwe gemeente. En dit echtpaar was ooit de eerste echtpaar wat tot bekering kwam in de gemeente in Ashdod. En ook vele jaren hebben ze in het leiderschap van de gemeente in Ashdod gezeten. En door alle acties van de laatste tijd, zoals de Bijbeltour die steeds wordt georganiseerd door Israël Pochtar en zijn team, zijn er ontzettend veel mensen overal in de steden en dorpen tot geloof gekomen in Yeshua. En zo ontstond er in Rishon LeZion ook een groep van 20 nieuwe gelovigen, die nu hun eigen gemeente daar zijn begonnen. Zullen we een moment bidden voor dit pionierswerk en dan speciaal voor Igor en Nathalie. En natuurlijk ook voor Israël Pochtar en zijn team. Zoals u misschien wel weet is er van donderdag 2 tot en met 5 juni in Den Haag

נעשה בשמיים ליומי עולמי עולמי תן לנו לנו על חובותינו כאשר סלחנו גם אנחנו לחייבינו ואל תביאנו לידי ניסיון כי אם הצילנו מן ה כי לך הממלכה והגבורה והתפארת ליומי עולמי עולמי And by his strength.

Dance, dance, dance

of God. Welcome, Spirit of and evening rejoice, praises awake.